राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 31 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा की प्राप्ति है ये अपने घर जाना है अपने घर क्योंकि अपने परमात्मा आश्रम है वो घर अपना है ये अपना घर नहीं है ये पराया घर है परे घर में कितना नहीं है पराया घर में कितना दिन रहेंगे अपने घर जाने पर शांति टूटा फूटा कैसे वो अपना घर है बहुत मेरा घर रहे ही नहीं इतना बढ़िया घर है अपना तो अपने घर जाना है परमात्मा के यहां जाना है अपने घर जाना है ये बैठे मन में भावना है कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन है कठिन नहीं है इच्छा चाहिए इच्छा केवल इच्छा कोई जरूर नहीं कोई खर्चा नहीं है अपने हैं भगवान अपने हैं लोग अपना है अपने घर जाना है क्या बात है हमारा ठीक है पहले जाना है अपना है इस बार से बड़े उत्साह से चलो जो बात इसको मान ले तो दिन प्रतिदिन उत्साह हुआ उत्साह संबंध मरे सुधुम गया भी देखियो मेरे देश में एकदम सुरंग सिद्धि स्वयं याति निवास है तो स्वयं आवा अपने घर जाना है घर पता नहीं लोगों को मालूम नहीं है लोग समझते हैं बहुत पूछने अपने माँ को दीगा बड़े के लिए बड़ी माँ को दी दूर में और बताओ हमारा हक है पूरा महामारी है माँ है हमारी ऐसे भगवान हमारी माँ है तुम्हें हो माता पिता तो भी हो माँ भी आप हो बाप भी आप हो भाई भी आप हो वो तो अपने घर की बात है सब कुटुम्ब अपना है वहाँ यहाँ अपना नहीं है यहाँ अपना मान लिया है पर सब हो जाएगा जब काम अपा रहे वो जरूर तो वो तो बताते थे यह सब ही सिट है न लियो कबूल राम को राम फिर जो सट तो फिट है अपना नहीं अपना तो परमात्मा है परमात्मा अपना है ये लोग अपना नहीं है ये तो मुसाफरी है यहाँ टिक नहीं सकते ठहर नहीं सकते कोई पया घर में कितना ठहर भाई घर में धर्म थी अपने भगवान अपने हैं काश अपने भगवान भगवान हमारे हम भगवान के एकदम ठीक बात है तो परमात्मा की प्राप्ति में हमारा खास घर है तो ईश्वर से जीव विनाशी हम तमाम कही है हम लोग हमारा वहां जाना हमारे घर जाना है एकदम सच्ची बात है ये बुला दो कई बार बहुत ही बात ही कठिन है अपनी माँ के गोदी में जा क्या कठिन बड़े के तो माँ है हमारी माँ है तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वहा तुम्हें वो बंधु से सेवा तुम्हें माता राव पिता राव चंद्र स्वामी राम हो मस्तक रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र हो दयालु नान्यम जाने न जाने न भगवान हमारे हमारे भगवान ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति भोरे ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति भोरे बहुत हमारा काम है खास हमारे मैं सेवक रघुपति पति भोरे ये बात है बिल्कुल सच्ची बात है बड़े उत्साह से अम्बेदवारी से जितना उत्साह हुआ उतना काम जल्दी होगा क्योंकि वो मेरा घर है अपने घर जाना है उत्साह शाम को पहुंचाइए भाइयों का बहनों का बहुत बढ़िया उत्साह है क्या के साथ मानव जाना दूसरे नहीं जा सकते वहां हमें हमारा कार्य है हम तो दूर रहे वहां से है हम लोग जो रहे हमारे भगवान है भगवान जो हमारे हम दूर रह सकते ही नहीं भगवान हमारे माम उपेटे पुनर्जन्म दुख वसासुतम नापनवंती महात्मा सरसिद्धि परमांगता परम संसिद्धि प्राप्ति संसिद्धि परमाव ऐसे भगवान क्या है भगवान हमारे हैं भगवान की कृपा सारा सारा भगवान की कृपा का उसी कृपा से सब ठीक है सभी काम ठीक है सब काम ठीक है इस वास्ते भाइयों को बहनों को उत्साह से सुनना चाहिए उत्साह से भगवान की कृपा है भगवान हमारे सहायक है सुने सुने को परमेद बुद्धा धीरे धीरे दया आत्म तो मन कृपा न कर देते सुने से प्रेम संसार ये संसार हमारा नहीं है कोई यहाँ रह सकता नहीं रहा नहीं आज तो रहेगा नहीं रह सकेगा ही नहीं क्योंकि यह है ही नहीं यहाँ जितने आए सब चाहे गए ये तो गुस्सा बताना है खास अरे भगवान अगर वो अपना करे आत्मसंतम मन कृत्वा कुछ भी चिंता न करे भगवान में स्थित होकर सने सने ऊपर अपन चीज कर हे मन हरिश्रम प्रीत कर हरिश्रम कर हेत हरि जे जग देत है हरि जन हरि देत भगवान आदि में जाते मनुष्य में मनुष्य तीन गति होती स्वयं में जाते हैं परंतु भगवान के प्यारे भक्तों के कहने में चलने वाले सदा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है हरि से जगत देते हरि जगत दे जगत हरि से हरि ही देते अपनी घास वाले इस वास्ते खूब उत्साह दो उत्साह है भगवान के यहां जाना है हमारे एकदम यह बुद्धि है, यह बुद्धि है वो मिलती नहीं, यह भगवान की कृपा से मिलती है, अपने उद्योग नहीं मिलती है। बहुतों को पता नहीं है, ऊपर में शनि शनि ऊपर है, यहां से ऊपर होना है। संबर कर ऐसी चीज है, उत्साह रहो भाई, अपने घर जाना है खास, भगवान अपना है, दूसरा नहीं है। मनुष्य मात्र भगवान प्राप्त हो सकते हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब उत्साह से परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, एकदम ठीक है। मेरे भगवान है भगवान मेरे, मेरी माँ है मेरी माँ है, तुम्हें माँ था चपेदा तुम्हें, बड़े उत्साह से ये बात पता नहीं है। ये भजन स्मरण करके और फिर कुछ नहीं करना, परमात्मा में अपनी स्थिति है फिर करना कुछ नहीं, संदेश है ऊपर में, ये अपना नहीं है, द्वेष भी नहीं करना है, राग भी नहीं करना है, ऊपर में ऊपर होना है, राग करने की समझ होता है, द्वेष होने की समझ होता है, ऊपर होने से नहीं होता, संदेश है ऊपर में, बुद्धि नहीं देगा, सात्विक बुद्धि सात्विक रहती, फिर कुछ भी चिंतन न करे, भगवान में स्थित हो जाए फिर कुछ भी चिंतन न करे, शांति अपार शांति अनंत शांति सदा के लिए, सब के लिए भगवान का दान है, छोटा वो बड़ा वो पापी वो अभिषेक शुभ आचार हो सामचारी भजते मामल निभाग, भगवान के सिवाय दूसरे का आदर न हो, भगवान कहते साधु ने बस मंतव्य वो साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि सम्य व्यवस्था कृपम भोजन महात्मा, भगवान की तरफ ऋषि करते ही धर्मात्मा हो जाता है, सरस्वत छाते ही निकलते कौन तो यह पद जाने लंबे भक्त मेरे भक्ति का विनाश नहीं होता, शेठ जी ने सब जगह प्रयोग किया, पर यहां तो शेठ जी ने भी कह दिया खुल तत्व बेचने में भी यहां लिखा है, भगवान है पहले भगवान की प्राप्ति में सबका पूरा अधिकार, क्योंकि ईश्वर हम ईश्वर है, हमारे पिता के अंश तो पिता के अंदर में ठीक बात है, उत्साह रखो उत्साह, उत्साही उत्साही के लिए कर्मा काम भी शुरू हो जाता है, अरे हिम्मत हार देने से शुभ काम भी कठिन हो जाता है, शुभ काम है भगवान की कृपा के बल पर चलो अपने सामोपान काम मिलेगा, भगवान हमारे देखो संसारी कोई चीज हो आप चाहते संसार नहीं चाहता, अरे वहां भगवान आप साथ है, भगत मेरे मुख समने, मैं हन संतान को दास, रुपया कभी नहीं कहता कि मैं दास हूं, संसारी भोग कभी नहीं कहते हूं दास हूं, भगवान कहते हूं दास हूं, भगत मेरे मुख समने। हर एक आदमी जाते तो मैं मीठा बनाते हैं, भगवान मस्त बताते हैं, भगत मेरे मुंह तमाए, ऐसा रहेगा। ऐसा कोई घर नहीं है, भगत मेरे मुंह तमाने। इस बात से बड़े उत्साह से चलना चाहिए, सदा हमारे भगवान हमारे, हमारे भगवान है हमारे। देखो माँ होते है ना, माँ तो माँ ही है, बेटे को दुख दिशा है, माँ तेरे ही हों तो राजी हो जाते, ऐसे भगवान राजी हो जाते है ना। तुम्हें तो आप गया माँ में एकम शरण मर जाए, माँ में एकम शरण मर जाए, मेरी एक ऐसे न जाओ। अर्जुन ने कहा तदेकम वंदित ये न से हो बाप रहे हो, तदेकम वंदित एकम वंदित, तो माँ में एकम शरण बजा अंत पास सर्व पाप विपक्ष तो चिंता मत कर, पापों से मुक्त मैं करूंगा, कैसी बढ़िया बात है। ऐसा कोई नहीं है सर, सब पाप है विमोक्ष में, कितनी बढ़िया बात है। अन्य का तो मैं एकम बंद एक एक बात है ये, माँ में एकम से न हो जाए, भगवान कह रहे हैं माँ में एकम से न हो जाए, सर्व पाप है माँ सोचा तो चिंता मत कर, तो चिंता मत कर, चिंता मैं करूंगा, कितनी मौज की बात है। भगवान बल देते हैं, बड़ा भगवान ये प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं, भगत मेरे मुहूर्त बने, मैं हूँ संतन को दास, कोई आता नहीं चला जाओ माते बनाएगा, भगवान मुंह तो नहीं बनाते एक घर ऐसा एक ही भगत मेरे मुख तो बने, भगवान ऐसा है फिर क्या चाहो, फिर क्या चाहो बताओ, ऐसे बड़े कौन होता, भगत मेरे मुख तो बने, मैं हूं संतन का दास, भगत मेरे मुगत बने, अगर मैं रहते आऊ दास बन जाऊ, दुश्मन उठाऊ, नारी बन जाऊ, सब बन जाऊ, भगवान को शर्म नहीं आती। संतों का काम करते हुए, संतों के नीचा काम छोटे छोटा काम करते बड़े उत्साह सुनते, भक्त का काम करने में भगवान राजी होते, मां है बालक है, बालक पालने में मां कभी तकलीफ से आती है, और बालक को बड़े प्रेम से पाती है, बालक मर जाए तो रोती है, अरे रो जो आफत में थे आफत नहीं मानते, मां अपना काम मानती है, छोटे से छोटा काम भगत का भगवान करते, आप खुद हाथ से दूसरे भरोसे नहीं, ऐसा पिता कहां मिलेगा, सब शक्तिमान सब पूरी शक्ति, कोई तरह की शक्ति नहीं, वो विद्या बुद्धि योग्यता सामर्थ्य कोई किसी विषय में कोई कमी नहीं, ऐसे भगवान है। भक्ति गर्द करते हैं, भक्ति भगवान के समान भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है और कोई नहीं है। भगवान सदा हमारे, मैं भक्त गाता संतोष सब जाओ सनों में मुफ्त में मार मार देता हुकूमत में। माँ अपना दूध पिलाती है अपने शरीर का, सब उस दे करके भी और नहीं होते हैं। आने न्यू मैं ऐसे निपटा था जब प्रेम के भरे हनुमानों को कहते तैयार में था वहां मेरी आवाज जीन का मिला तो यद प्रेम के तंग भय मेरा पत्ते बुखार थी विपत्ति में भगवान से थी। एक आदमी बीमार था, घर में कोई था नहीं, तो मित्र आया हजार घर बना दिया, वाद दबा दिया, सब काम किया। तो वो कह मैं तुम्हारा ऋण चुकाना नहीं चाहता, ऋण चुकाना चाहता मतलब तुम बीमार हो जाओ कोई सेवा दे झगल मेरे में साधा वाले कोई नहीं, ऐसी आफत है मैं आफत चाहता है। नारायण नारायण नारायण हनुमान।